ini didik kutha Ponorogo. Kawit cilik aku dari Toto Kromo, supaya sopan santun marang wong liya. Senajan ra apik lan ora sampurna, nanging ku ngerti kang becik lan ala. Mergo kawit cilik dididik wong tuwa, supaya lakune becik lan ora neko-neko. Di para kanca, para kawula muda, ayo dijogo kelestariane kutha. Tinggalno kang ala lan sing neko-neko, supaya aman lan tetep terjogo. Muga iki kutha bisa tetep jaya, jogo kabeh bisa padha ngrasakno. Nganti anak putu nanti tekan tuwa, muga kutha Trenggalek bisa tetep jaya. Ono papan di soto, ono pasir putih dan pantai karang goso. Pemandangan apik, katon ing arep foto. Suasanane asik, koyo ing alam surga. He poro kanca, poro kawula muda, wiwit saiki, ayo podo dijogo. Supaya kenyamanan keindahan tetep ono, iso gawe cerita ing masa-masa tuwa. Jangan kau